2199 zł, oszczędzając 400 zł. No super być z wami z powrotem. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest jeszcze za wcześnie na wskazanie konkretnej daty wyborów prezydenckich, tak o poranku w Polskim Radiu mówił rzecznik rządu. Koronawirus zdiagnozowany u 400 pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Sytuacja jest tam monitorowana, zapewniał w Trójce wiceminister aktywów państwowych. Na ulicę Koszalina wyjedzie pojazd opancerzony Scott. W ten sposób Muzeum Obrony Przeciwlotniczej przypomina, że jest już otwarte. Nowy termin wyborów prezydenckich zależy teraz od działań Państwowej Komisji Wyborczej i Sądu Najwyższego. Tak w Polskim Radiu 24 mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Jego zdaniem wybory powinny być jak najszybciej, aby politycy mogli skupić się na walce z kryzysem. Ocenił jednak, że jest jeszcze za wcześnie na konkretną datę. Decyzje należą w dużej mierze do Państwowej Komisji Wyborczej, która musi najpierw po tych wyborach określone protokoły przekazać. Później Sąd Najwyższy musi zdecydować, co zrobić dalej. W związku z tym tutaj te organy w jakimś sensie wyznaczają w ogóle start pewnego procesu, który będzie później wyznaczał termin wyborów. Więc ja tutaj nie chciałbym żadnego terminu wskazywać, bo myślę, że to jest obarczone dosyć dużym polem różnic. Wybory prezydenckie miały być 10 maja. Zgodnie z umową liderów Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia głosowania nie będzie. Po unieważnieniu wyborów przez Sąd Najwyższy nowy termin wyznaczy marszałek Sejmu. Ponad 400 pracowników Polskiej Grupy Górniczej ma koronawirusa. W programie Trzecim Polskiego Radia powiedział o tym wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Chodzi m.in. o pracowników kopalń Jankowice, Murcki-Staszic, Sośnica i Marcel na Śląsku. 400 kilkudziesięciu pracowników Polskiej Grupy Górniczej, u nich stwierdzono niebezpieczny chiński wirus. Natomiast sytuacja jest absolutnie monitorowana i przez służby sanitarne, z drugiej strony oczywiście przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Pan premier Jacek Sasin, który osobiście tą sprawę nadzoruje, zlecił przeprowadzanie badań przesiewowych. Wszystkie czynności związane z zabezpieczeniem sanitarnym zostały wdrożone. Jestem przekonany, że to niebezpieczeństwo zostanie ograniczone. Jest bardzo dużo kopalni pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych i w większości nie ma takich ognisk. Wiceminister nie wykluczył kolejnych decyzji, jeśli zagrożenie będzie także w innych kopalniach. Specjalnie oznakowany pojazd opancerzony Scott wyjedzie na ulicę Koszalina. Będą w nim muzealnicy, którzy będą rozdawali ulotki i muzealne wydawnictwa. To akcja związana z otwarciem Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, zamkniętego wcześniej ze względu na pandemię koronawirusa. Chcemy przypomnieć mieszkańcom, że muzeum otwiera swoje podwoje, oczekujemy gości, na imprezy masowe będziemy musieli poczekać jeszcze. Jesteśmy dobrze przygotowani do tej akcji. Maseczki obowiązujące, rękawiczki jak najbardziej, gogle czołgowe w hełmofonach przystosowanych do transportu tym pojazdem. Mówił Wojciech Grobelski, kierownik placówki. Przejazd przez miasto jest także formą uczczenia 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Nie organizujemy uroczystości masowych w mieście i przejazd pracowników muzeum jest także specjalnym hołdem złożonym tym, którzy złożyli daninę krwi i przyczynili się do zwycięstwa także Polski w II wojnie światowej. Pojazd Scott wyjedzie o 15:00, przejedzie ulicami 4 marca Zwycięstwa Armii Krajowej i Gnieźnieńską. W amerykańskim stanie Nowy Jork wszystko jeszcze zamknięte. Tam stopniowe odmrażanie gospodarki rozpocznie się dopiero za tydzień. Wtedy też poluzowany zostanie nakaz pozostania w domu. Najnowsze doniesienia z Nowego Jorku ma Agata Król. Strategia ponownego otwarcia sektora biznesu opiera się o kryteria, które muszą być spełnione w całości, aby regiony mogły rozpocząć pierwszą fazę uruchamiania gospodarki. Gubernator Andrew Cuomo powiedział, że decydujące będą dane dotyczące spadku liczby zachorowań, hospitalizacji i zgonów, zwiększenia możliwości przeprowadzania testów, przygotowanie szpitali i dopracowanie sposobu śledzenia kontaktów osób zakażonych. W pierwszej kolejności do pracy będą mogły wrócić firmy budowlane i produkcyjne, a także sklepy, z których jedynie odbierało by się towary. Po 2 tygodniach, jeśli nie pogorszą się statystyki, otworzą się sklepy i biura usługowe. W trzeciej fazie restauracje, bary i hotele, a na końcu szkoły i miejsca rozrywki, w tym nowojorski Broadway. Choć miasto Nowy Jork i jego przedmieścia, gdzie zachorowało około 300 tysięcy osób, a zmarło około 25 tysięcy, będzie najpewniej ostatnim regionem stanu, który rozpocznie powrót do normalności. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.

Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. No właśnie, 10 minut po godzinie 10. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Jesteśmy z Państwem do godziny 15. Zadzwonił do mnie Piotrek Baron i zapytał, jak tam na liście. Ja mówię, no wszystko w porządku. On mówi, głównie chodzi mi o to, jak tam stąd się sobie radzą. Powiedziałem mu, że bardzo dobrze, zgodnie z prawdą, ale proszę teraz jeszcze wesprzeć mnie, no bo żeby nie było jakiejś wiochy. Rolling Stones, Living in a Ghost Town, piosenka z zestawu do głosowania na listę. Tak jak powiedziałem, głosowanie do 12, czyli jeszcze godzinę i 45 minut. lp3.polskieradio.pl. No i do 12 będę o tym Państwu przypominał, a później, znaczy a wcześniej 10.45 to Ryszard Jaświński, fajny film. Po 11.00 piosenka dnia i to jest nowe nagranie Edyty Bartosiewicz, to już Państwo wiedzą. Zaraz potem rekomendacje programu trzeciego dla dzieci i młodzieży. Pojawi się Kasia Stoparczyk. Powieść dla dorosłych Solaris o 11.45. 12.30 pamiętamy o seniorach Elżbieta Korczyńska. Kocham Pana, Panie Sułku. To będzie gdzieś kwadrans po godzinie 13.00. I 14.30 powieść dla młodzieży Bracia Sisters, pierwszy w historii western w Trójce. To już Państwo też wiedzą co i jak i mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z całego programu. My tu jesteśmy właśnie po to, żeby przypominać piękne piosenki, między innymi Meg. Tak naprawdę Meg Chlebowska, Blood from a Stone, z towarzyszeniem grupy Redbox, też z zestawu do głosowania na listę polecam. Się uwolnić od tej piosenki Chlebowska. Utwór zatytułowany Blood from a Stone jest w zestawie do głosowania. Polecam. Jeszcze godzina i 42 minuty i zamykamy dzisiaj notowanie 1997. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. Pomyliłem się, bo właśnie Bowska to, a właściwie jej płyta Sorrento, to nasza płyta tygodnia. Sorrento 71335, jeśli mają Państwo ochotę, ale trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość. Wysyłka w najbliższym możliwym terminie. Cześć, tu Bowska. Zostań w domu z Trójką. Między nami cisza głucha. Między nami na...

Mam nadzieję, że wersja długogrająca będzie jeszcze ładniejsza, bo to na razie tylko na singlu Throw My Bones. Dzisiaj na liście Walka Tytanów. Kto będzie lepszy, The Rolling Stones czy Deep Purple? Mają Państwo na decyzję jeszcze. Godzina i 28 minut. lp3.polskieradio.pl. Która wciąż czekała tu, nie znajdziesz już. Nie chciałabym przyznawać się do takich chwil. I twarda i znów silna być wolałabym. Więc teraz pozwól sercom odpocząć. Świat i tylko mnie, samotnych nas, naprawdę żal, bo trudno mi uwierzyć, że jest jeszcze gdzieś cieplejszy wiatr, co tak jak ja poniesie cię. Więc teraz pozwól sercom odpocząć. Lubię tę piosenkę, Małgorzata Ostrowska, utwór zatytułowany Teraz jest w wystawie do głosowania na listę, to przy okazji raz jeszcze polecam. Jeszcze tylko godzina i 25 minut, zamykamy dzisiejsze notowanie. Piotr Baron zaprasza po 19. To teraz Małgorzata Ostrowska, a tańczmy to Igor Herbut i Coldplay, Champion of the World. Całym sobą. życie tańczmy, by Igor Herbut. Zostańcie w domu z trójką. Igor Herbut, Coldplay i to znaczy dwie piosenki z zestawu do głosowania na listę. Godzina i kwadrans, zamykamy dzisiejsze notowanie. lp3.polskieradio.pl. Za kwadrans 11. Fajny film. Zwykle w maju mieliśmy okazję zobaczyć wiele najnowszych i najlepszych filmów dokumentalnych z całego świata. Wprawdzie kolejny festiwal Dog Against Gravity nie może się odbyć w tym roku w tradycyjnym terminie, ale jego organizatorzy nie zapomnieli o swoich wiernych widzach. Z Dominiką Baranowską rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Wprawdzie tym razem w maju festiwalu Dog Against Gravity nie ma i nie będzie, ale... Będzie we wrześniu. O, widzę, że od razu protestujesz. No bo nie można mówić, że nie będzie. No nie będzie, to brzmi jakby w ogóle się miał nie odbyć. Ale ja powiedziałem, że w maju nie będzie, ja tak jak... Wiem, ale to tak zabrzmiało, jakby w ogóle się miał nie odbyć. No dobrze, to już wszystko wyjaśniamy. Będzie, ale też specjalne wydarzenie już od dzisiaj. Tak, postanowiliśmy zorganizować takie wydarzenie online, ponieważ wiemy, że bardzo wielu naszych wspaniałych festiwalowych widzów jest rozgoryczonych, co tu dużo mówić, że w tym roku po raz pierwszy od 17 lat festiwal Dog Against Gravity nie odbędzie się w maju, odbędzie się we wrześniu, podkreślam. No i dokładnie tak jak festiwal miałby się odbyć, czyli od 8 do 17 maja odbędzie się Dogs Against Isolation. I chcemy pokazać, że filmy dokumentalne, nawet obejrzane na komputerze, mogą działać równie mocno, mogą poszerzać horyzonty, mogą nam pozwolić na to, aby gdzieś daleko wyjechać. Naprawdę może nas przenieść taki film na drugi koniec świata, więc no, namawiamy po prostu do takiej podróży filmowej. Już w samej nazwie tego wydarzenia jednak jest zawarte to słowo izolacja, więc nie ma wątpliwości co do tego, że jeśli oglądanie filmów dokumentalnych to w domu, jak wiele ich proponujecie w tym czasie? Mamy bardzo bogaty program, ponieważ to jest około 50 tytułów. To są filmy z poprzednich edycji naszego festiwalu, ponieważ premiery pokażemy we wrześniu, ale to są naprawdę takie wielkie hity poprzednich edycji i już widzimy po komentarzach Dogs Against Isolation, wystarczy wpisać, że bardzo wiele osób jest zachwyconych, że mogą obejrzeć filmy, których nie udało im się obejrzeć w kinie. Te tytuły myślę, że można podzielić na parę takich bloków, ponieważ tam będzie 20 tytułów, co ważne, dostępnych bezpłatnie. I to są filmy, które będzie można obejrzeć w Ninatece. Z kolei drugie tyle filmów będzie do obejrzenia już za opłatą, ale to nie są wysokie koszty. To będzie na platformie VOD.pl. Będą też filmy wyświetlane w wirtualnym kinie pod Baranami. I jeszcze kolejne filmy do obejrzenia za darmo. To będzie film Otwarcia, Liczby i Marzenia, który zdobył główną nagrodę w 2006 roku. Wspaniały film, czarno-biały, nawiązujący do neorealizmu. Akcja toczy się w Neapolu. A filmem zamknięcia będzie film Through You Princess. To jest film o takim niezwykłym projekcie muzycznym izraelskiego producenta i DJ-a, który funkcjonuje pod pseudonimem Kutiman. I wszystko dzieje się wokół wokalu Amerykanki z Nowego Orleanu. Ona ma taki pseudonim artystyczny Princess Shaw. Naprawdę nazywa się Samantha Montgomery. I Kutiman wokół jej wokalu, wokół pięknej piosenki, którą ona sama napisała, obudował tą całą warstwę instrumentalną za pomocą nagrań amatorskich różnych muzyków. Princess Shaw wystąpi podczas Dogs Against Isolation po filmie zamknięcia w niedzielę 17 maja. Po tym pokazie odbędzie się występ Princess Shaw. Myślę, że to będzie absolutnie niesamowite. Ona jest przeurocza. To myślę, że nas zachęciłaś, niech więc Dogs Against Isolation będzie taką piękną zapowiedzią. Mam nadzieję, że wszystko się uda wrześniowej edycji festiwalu Dogs Against Gravity. Tak jest, bardzo też na to liczymy, że tak właśnie będzie. No, Rika trochę z zaświatów. Ryszard Jaziński rozmawiał z Dominiką Baranowską. Za 11 minut 11 polecam Państwu głosowanie lp3.polskieradio.pl i jeszcze dwie piosenki z zestawu. Back to be promoted at the merge.